piątek, 9 kwietnia, zbliża się 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Szczepionki Johnson & Johnson przeciw koronawirusowi dotrą do Polski już za kilka dni. To wcześniej niż zapowiadano. Sąd oddalił zażalenie prokuratury na odmowę zastosowania aresztu wobec biznesmena Leszka Czarneckiego. Ukraina nie jest osamotniona w obronie swojej suwerenności, zapewnił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Pierwsza partia szczepionek Johnson & Johnson trafi do Polski przed terminem. 120 tysięcy dawek ma przyjechać już w połowie przyszłego tygodnia, napisał na Twitterze szef kancelarii premiera. Pierwotnie informowano, że pierwsze szczepionki Johnson & Johnson nasz kraj otrzyma po 18 kwietnia. Proces szczepień przeciw COVID-19 ma znacząco przyspieszyć. Dziś spodziewane jest rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące możliwości kwalifikowania do szczepienia m.in. przez farmaceutów i fizjoterapeutów. Pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapowiedział uruchomienie pilotażowych form prowadzenia szczepień. Podkreślił, że w każdym powiecie powstanie co najmniej jeden punkt szczepień powszechnych. Będą one m.in. w aptekach i zakładach pracy. 15 kwietnia uruchomimy pierwszy pilotaż dla punktów drive-thru. 20 kwietnia ruszą pierwsze punkty szczepień powszechnych. 23 kwietnia rozpoczną się szczepienia prowadzone przez indywidualnych ratowników i pielęgniarki. W maju rozpoczną się szczepienia w aptekach. Do końca kwietnia wszyscy chętni powyżej 60 roku życia zostaną zaszczepieni. Zapowiedział to w Skierniewicach premier Mateusz Morawiecki. Jesteśmy dzisiaj w punkcie przełomowym. Do końca kwietnia zaszczepionych zostanie kolejnych 5-6 milionów osób w zależności od dostępności szczepionek. Tymczasem liczba szczepień w Polsce przekroczyła 7 milionów, a co najmniej jedną dawką preparatu zaszczepionych jest blisko 5 milionów Polaków. Barbara Góra, Polskie Radio. W ciągu ostatniej doby potwierdzono blisko 28 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 954 osoby. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz tłumaczy, że rekordowa liczba zgonów z powodu COVID-19 jest następstwem nie tylko wzrostu liczby zakażeń, ale też zaraportowania przypadków z ostatnich dni. Mieliśmy do czynienia z okresem świątecznym, w którym podmioty medyczne nie raportowały w takim cyklu bieżącym, jak raportują na co dzień. Strategii walki z pandemią koronawirusa będzie poświęcona Rada Gabinetowa. Prezydent zwołał ją na 11. Nie będzie aresztu dla biznesmena Leszka Czarneckiego. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił zażalenie prokuratury na grudniową decyzję, która zapadła w niższej instancji o odmowie zastosowania tego środka zapobiegawczego. Były główny właściciel Idea Banku jest jednym z podejrzanych w tzw. aferze GetBack. Śledczy ocenili decyzję sądu jako błędną i nieproporcjonalnie łagodną, mówi rzecznik prokuratury Marcin Saduś. Przypomnę, że przestępstwo zarzucone podejrzanemu zagrożone jest karą aż do 15 lat pozbawienia wolności, co samo w sobie stanowi samoistną przesłankę dla stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura podejrzewa Leszka Czarneckiego m.in. o popełnienie oszustw na ponad 130 milionów złotych wobec klientów banku, którzy za pośrednictwem instytucji kupili obligacje spółki windykacyjnej GetBack. Szef polskiej dyplomacji rozmawiał w Kijowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem. Wizytę w komunikacie MSZ nazwano mianem pilnej i nadzwyczajnej. Rozmowa ministrów dotyczyła eskalacji napięcia militarnego przez Rosję. Jak informuje polskie MSZ, ministrowie omówili zagrożenia dla pokoju w Europie wynikające z eskalacji napięcia wzdłuż północnego i wschodniego odcinka granicy Ukrainy i na okupowanym Krymie. Omówiono też kwestie bezpieczeństwa związane z budową gazociągu Nord Stream 2. Ukraina ma prawo się bronić, zaznaczył minister Zbigniew Rau w rozmowie z Dmytrem Kulebą. Z kolei, jak czytamy w komunikacie ukraińskiego MSZ, minister Kuleba zaznaczył, że podczas gdy Rosja zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa dla Ukrainy, Europy i społeczności transatlantyckiej, ważne jest wzmocnienie ukraińsko-polskiego partnerstwa strategicznego. Jak dodał, Polska to długoletni sojusznik i zaufany przyjaciel. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. W czerwcu pociągi wrócą na całą trasę z Warszawy do Radomia. Poinformowały o tym PKP Polskie Linie Kolejowe. Oznacza to, że nie będzie konieczności korzystania z zastępczej komunikacji autobusowej. Jak mówi Karol Jakubowski z PKP PLK, trwają jeszcze prace w Radomiu. Budowane są m.in. wiadukty. Nowy wiadukt między ulicą Kozienicką i Struga będzie miał dwa przęsła. Przewidziano więcej pasów ruchu, 3 zamiast dotychczasowych 2. Z wiaduktu będą windy na nowy przystanek Radom Gołębiów. Przebudowany zostanie kompleksowo obszar kolejowy pod samym wiaduktem. Nowy peron będzie wyposażony w wiaty, ławki, gabloty informacyjne i oświetlenie. Przyspieszone pociągi pokonają trasę ze stolicy do Radomia w ciągu godziny. Do zakończenia wszystkich prac podróż będzie trwała 80 minut, a pociągi osobowe mają jechać prawie 2 godziny.

piątek o poranku słuchają Państwo Trójki. Na początek kilka prostych pytań. Proszę szczerze odpowiadać, mówić prawdę i tylko prawdę. Kto z Państwa był w wojsku? Kto jest zadowolony z tego, że był w wojsku? Kto uciekł przed wojskiem? Kto szukał szkoły, żeby do wojska nie pójść? Kto by jeszcze raz do wojska poszedł? Żeby było sprawiedliwie, jeszcze ja na kilka pytań odpowiem. Czy posiadasz polskie obywatelstwo? Owszem, jesteś pełnoletni? Owszem. Jesteś zdrowy fizycznie i psychicznie, by pełnić służbę wojskową? Owszem. Jesteś niekarany? Owszem. Nie pełnisz innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadasz przydziału kryzysowego. Służysz tam, gdzie mieszkasz. Służysz dla siebie, dla swojego regionu, dla swoich najbliższych, dla sąsiadów. To znaczy, że mogę zostać terytorialsem. Wojsko Obrony Terytorialnej, proszę Państwa, rosną w siłę. Szczegóły w Trójce już za chwilę. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, bo i tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Zapomniałeś hasła do paru serc. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, dobrze, no przyjdź. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci do. Musisz tylko trochę polubić ludzkość. I ty też skąd ta wyjdź, dziewczyno, bo nie grozi ci dzisiaj samotność. Dlatego znajdź ten story, rzadko badaj. Zawiruj jak my ostro. Tańcz szaleńczo, podpowiadam. Tańcz bracie, tańcz siostro. Odkąd tę znajomość, spróbuj to połączyć w trop. Pogadam ci, zostaw, do czynu przyjdzi. Nie, nie zamykaj drzwi. Nie, nie pal mostu po ląd. Odetnę z pogardą i rzucę w kąt. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość, nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną, oni tak szybko nie pobiegną. Zrobimy trochę na złość, zrobimy trochę na złość. Chodź ze mną, pokażę wiedzę ci tajemną. Stary zaklęć znajomość, stary zaklęć znajomość. Chodź ze mną do wojska, a później przyjedź mała na przysięgę. Powstały w 2017, drodzy Państwo, liczą około 27 tysięcy żołnierzy i wciąż się rozwijają. To szansa dla tych, którzy chcą jeszcze swoją przyszłość z wojskiem związać. WOT, Wojsko Obrony Terytorialnej, bo o nich mówimy właśnie, na dniach w Przewiatowie w Zachodniopomorskim zorganizowały nowy batalion w ramach 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wszyscy chętni mogą się rekrutować, a służba to będzie niezwykła. Dlaczego niezwykła? Bo skupiona na ochronie pasa nadmorskiego. Więcej o nowej jednostce powie Państwu Bartłomiej Czetowicz z Radia Szczecin. to drugi batalion lekkiej piechoty w województwie zachodniopomorskim. Będzie to jednostka jedyna w swoim rodzaju, komentuje podpułkownik Mirosław Radwan, zastępca dowódcy 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ten batalion tak naprawdę będzie obsługiwał całe wybrzeże morskie, czyli te 185 km linii brzegowej morskiej województwa zachodniopomorskiego. Pierwsi żołnierze WOT już pracują w Trzebiatowie, dodaje Marcin Górka, rzecznik prasowy jednostki. Mamy już ponad 100 żołnierzy w Chocznie, którzy są właśnie z tamtych rejonów. Oni zostaną przeniesieni do Trzebiatowa, dlatego że po prostu będą mieli bliżej do domu i tam będą bardziej potrzebni. Specyfika Wojsk Obrony Terytorialnej polega na tym, że służysz tam, gdzie mieszkasz. Służysz dla siebie, dla swojego regionu, dla swoich najbliższych, dla sąsiadów. Liczebność tej formacji wzrasta z każdym miesiącem. W październiku żołnierze czternastki wezmą udział we wspólnym ćwiczeniu z wojskami operacyjnymi oraz Amerykanami pod nazwą Victory Eagle One na poligonie w Drawsku Pomorskim. Dla nas to najważniejsze wydarzenie tego roku, podkreśla pułkownik Tomasz Borowczyk, dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ćwiczenie będzie realizowane w dwóch etapach. Pierwszy etap to będzie przerzucenie grupy celem opanowania obiektu za pomocą pojazdów opancerzonych typu Rosomak i druga grupa będzie opanować obiekt i przerzucenie tej grupy nastąpi za pomocą śmigłowców Black Hawk. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej są więc coraz bardziej widoczni na Pomorzu Zachodnim, czego potwierdzeniem jest powstanie kolejnego batalionu. Rejonem, za który odpowiadać będzie 142 batalion, jest cały pas wybrzeża od Świnoujścia przez Kołobrzeg i Koszalin, aż po Sławno. Mottem terytorialsów jest: zawsze gotowi, zawsze blisko. Wstępujemy 227 trójek, proszę się zgłaszać. I nagle dzwonek. 28 minut po godzinie 6. Kiedy bilet do wojska dostałem, ty płakałaś i mówiłaś tak, przyrzekałaś, że będziesz czekała i że nic już nie rozłączy nas 2-2 i 7 trójek. To była prosta metoda. Człowiek, który miał zdolności techniczne, zdawał egzamin do Wyższej Szkoły Morskiej i odbywał służbę wojskową w ciągu 3 lat studium wojskowego. Czyli raz w tygodniu wkładałem mundur i byłem żołnierzem. Jeden dzień udało się wytrzymać. Pierwszy rok uczono mnie, jak strzelać z karabinu, stawiać minę, zabijać saperką. No takie tam podstawowe, to się unitarka nazywało. A następne 2 lata uczono mnie, jak stawiać miny, obsłużyć ten karabin. Nie wszyscy są pacyfistami, no niektórzy jednak mają jakieś poczucie męskości w sobie. Ja bardzo miło wspominam. A mi mówili, idź, będziesz grał w orkiestrze, to zawsze łatwo, przyjemnie i mieszkanie dostaniesz. Albo studiuj, studiuj. Co mam studiować? Wszystko jedno, studiuj i nie pójdziesz do wojska. Wstawać, drodzy Państwo, wiosna tuż, tuż, a na zegarach już za 28 minut 7. Dzisiaj od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 13 maksymalnie na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny. Jutro od 8 do 16, a w niedzielę nawet do 21 stopni na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, jest więc na co czekać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii. To ona ustawia całą grę. A potem

Pora na trójkę. I dla was, poeci, literaci, myśliciele, humanistyczne dusze o niewątłych ciałach, jest miejsce w wojsku. Dzień dobry. Byłem w wojsku. Obowiązkowe było czytanie prasy. Jedną z gazet był Głos Żołnierza i zauważyłem kiedyś kącik poetycki. No nie było tam modne pisanie poezji, ale pisałem i wysłałem do Głosu Żołnierza. I o dziwo, gdzieś za miesiąc patrzę, drukujemy w całości. Wystarczy tylko szept i ten wystarczy szept stał się debiutem poetyckim. W przyszłym roku będę obchodził 55-lecie debiutu poetyckiego, pisze do dzisiaj. Brawo, gratulacje, 227 trójek. Prasowanie w trójce. Państwo wybaczą, że najpierw się do mojego wydawcy zwrócę. Proszę Głos Żołnierza za tydzień w piątek mi tu przynieść. A teraz Rzeczpospolita, bo dzisiaj nie mam Głosu Żołnierza. Jesteśmy my, Warszawa. Wszyscy możemy być dumni z Warszawy, wszyscy Polacy, na drugim miejscu po Londynie. W jakiej dziedzinie? Nie będę państwu tutaj organizował konkursu, tylko powiem. Jesteśmy drugim miastem po Londynie pod względem liczby elektrycznych autobusów. Mamy już ich 161. Warszawa myśli o zamawianiu kolejnych. 50 takich pojazdów jeździ też po Krakowie. Brawo. Do połowy roku dojedzie ich jeszcze 30. Po przeszło 40 elektrobusów kursuje w Jaworznie. Brawo. I w Dzielnej Górze. Brawo, brawo. Rzeczpospolita dzisiejsza między innymi o dobrodziejstwach elektrobusów. Jak rozpoznać psychopatę? W jakich zawodach psychopatów jest najwięcej? Czy ich zaburzenie poddaje się leczeniu? I czy pandemia COVID-19 wpłynęła na nich inaczej niż na resztę społeczeństwa? Rozmowa dziś w Wyborczej z psycholożką dr Martą Maleszą. Psychopaci zwykle wyglądają normalnie i przyjaźnie. Wielu z nich potrafi zdobyć sympatię dzięki ujmującej osobowości, co sprawia, że łatwo przychodzi im manipulować innych. Proszę się dziś rozejrzeć wokół siebie, kto nadaje się na psychopatę z państwa najbliższego otoczenia. Trochę i podobnie nasz dziennik dziś pisze o relacjach, o które należy dbać. Coraz więcej lekarzy alarmuje, że zdrowie psychiczne wielu osób pogarsza się z powodu zmian w życiu związanych z przedłużającą się pandemią. Pojawiają się lęki, stresy, frustracje. Czy doświadczenie pana profesora to potwierdza? Pan profesor mówi tak. Psychiatra, psychoterapeuta, profesor Krzysztof Krajewski-Siuda. Psychiatria jest w Polsce bardzo zaniedbaną i niedofinansowaną dziedziną. Taka smutna konstatacja, ale prawdziwa. To nasz dziennik. Puls biznesu. Specjaliści IT jeszcze nie idą z menedżerami na noże, ale konfrontacja jest kwestią czasu. Widmo zwolnień, bezrobocia i głodowych pensji krąży po wielu zawodach i branżach. Omija jednak sektor nowych technologii. Mimo kryzysu informatycy, przynajmniej ci z dużym stażem, są rozpieszczani przez kadrę kierowniczą. Prawda to, drodzy państwo, informatycy? Czy w zamian szanują swoich prezesów, członków zarządu, dyrektorów działów i są w stanie przymknąć oko na ich słabości i błędy? Nie, w żadnym razie nie. Informatyk nie szanuje swojego szefa. To Puls Biznesu dziś, a ciekaw jestem państwa doświadczenia. O żołnierzach dziś rozmawiamy, to dlaczego nie informatykach? A, i o sportowcach będzie. Ja lubię, jak sportowiec jest mądry, jak jest filozofem, jak jest teologiem, jak jest myślicielem po prostu. Przegląd sportowy i wywiad z Kamilem Stochem są granice, do których zmierzam, a granic, jak wiadomo, jak Zofia Naukowska podpowiada, jest bardzo, bardzo wiele. Olimpijski last dance? Chciałbym, żeby tak nie było, żeby to pokolenie nie przeminęło nigdy. Chyba tylko Pan Bóg wie, jak to będzie. Ja wciąż jestem skoczkiem. Nie skomentuję, bo to aż nie wypada. I na koniec Super Express. Nie jestem gotowa na ślub ani na dziecko, mówi Magda Narożna w szczerej rozmowie z Super Expressem. Kim jest Magda Narożna? Przepraszam, ale nie wiem. Mąż nie wybaczyłby mi zdrady, mówi Magdalena Antosiewicz szczerze o swoim małżeństwie. Kim jest Magdalena Antosiewicz? Przepraszam, ale nie wiem. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, Wojska 227 trójek. Halo, dzień dobry, no chciałbym tutaj też o tym wojsku, no niestety nie mogę być tutaj taki słodki, jak powiedzieli przedmówcy. Byłem w Raniewie 2 lata, 120 dni poligonu, 150 wart i fala wśród kadry i żołnierzy, a więc bardzo, bardzo źle to wspominam. Przeżyłem, nie chcę to wracać, dziękuję. Było, minęło. A teraz, drodzy Państwo, o zgrupowaniu kajakarzy, bo kto by pomyślał, że polscy kajakarze i kanadyjkarze przygotowują się do najbardziej intensywnego sezonu w historii swoich dyscyplin. Czeka ich bowiem do końca września 6 imprez mistrzowskiej oraz rangi mistrzowskie oraz kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio oraz do tych w Paryżu w roku 2024. Przyjechaliśmy prawie w całym składzie oprócz lidera naszej kadry Kaczora Tomasza, on trenuje w Poznaniu. Michał Śliwiński, główny trener kadry kanadyjkarzy. To jest przygotowanie do igrzysk. Takie kwalifikacje już mamy. W kanadyjkarzy mamy dwie i w następnym tygodniu eliminujemy dwójki, jeszcze za tydzień 24 jedynki. Cel jest tylko jeden, igrzyska olimpijskie i medal olimpijski. Wyniki w poprzednich latach mieliśmy dosyć wysokie. Liczymy tylko na wysokiej pozycji, raczej medalowej w jedynce i w dwójce. Robert Włodarczyk, trener kadry narodowej seniorów kajakarzy męskich. Z kim pan tu przyjechał? Mamy grupę połączoną, młodzieżowo-seniorską. No i głównym celem tegorocznym jest uzyskanie kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Japonii, ale tak naprawdę mam wyznaczone zadanie od zarządu Polskiego Związku i prezesa pana Tadeusza Wróblewskiego, żeby przygotować mocny fundament pod Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Mamy grupę młodą, mamy dwóch fajnych zawodników, którzy mają już jakieś doświadczenie, to jest Rafał Rosolski i Paweł Kaczmarek. Paweł Kaczmarek, KKW-29 Kraków. Najważniejsze oczywiście dla mnie są Igrzyska Olimpijskie. Cały czas mam w głowie to, żeby zrobić tą kwalifikację, dać z siebie wszystko i na tym się skupiam na razie najbardziej. Oczywiście mamy w tym roku również Mistrzostwa Świata, co jest czymś nowym. Nigdy nie było tak, że były Igrzyska i Mistrzostwa Świata Seniorów w jednym roku. No i oczywiście w czerwcu też są Mistrzostwa Europy Seniorów, także ten rok jest, że tak powiem, obfity, jeśli chodzi o zawody, starty międzynarodowe. Może obfitować też w medale? Miejmy nadzieję, że tak. Rafał Rosolski, UKS do Ilidy Białystok. Ten sezon wygląda, że będzie ciekawy. W grupie są wszyscy najsilniejsi zawodnicy, którzy będą walczyć o kwalifikacje do kadry, no i później o kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Pytanie chyba retoryczne, ale czego życzyć na ten sezon? No wyjazdu na Igrzyska. No to tego życzę. Dziękuję bardzo. Z zawodnikami, trenerami rozmawiał Przemek Grabiński z Polskiego Radia Koszalin. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. tym przedmówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Czy Erik Fromm wiedział, jak żyć? Rzeczywistości ciągłej sprzedaży. Przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Takie mądrości Mysłowic wyśpiewuje i wygrywa w Trójce za 3 minuty. Godzina 7. Państwo o wojsku cały czas i bardzo się cieszę i bardzo dobrze. 227 trójek. Przez kilka lat miałem tą przyjemność służyć w Ludowym Wojsku Polskim i zajmować się pracą naukową w marynarce wojennej. Ale po kilku latach nasz wydział rozwiązano, przeniesiono do do uczelni cywilnej, no i skończyły się badania. Mieliśmy wyprawy dalekie, nawet na Antarktydę. Wiem, te lata, bo człowiek miał tą pasję. Zauważyłem podejście całego systemu do ludzi, którzy chcą pójść do wojska. W moich czasach było to bardzo trudne. W międzyczasie wyjechałem do Stanów i tam zauważyłem, że jest bardzo dużo punktów rekrutacyjnych. Wojsko reklamuje się w portach. No i zastanawiałem się, kiedy tak będzie też u nas. No i proszę bardzo, ten czas też nastał. I widzę, że jest duża zmiana podejścia, nastawienia. Prawda, że jest zmiana, bo reklamuje się wojsko i u nas w Polsce nad Wisłą i Odrą, a młodzi lgną do wojska. Może jakiś młody słuchacz do nas zadzwoni i powie, jaką przyszłość widzi w Wojsku Polskim, nie tylko przecież w WOT-ie. A czy jeszcze do orkiestry można aplikować, mając tam te 41 lat? 227 trójek, tu trójka o poranku. Zapraszamy do reklamy. Krzychu, co kupujesz? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Panie